قرآن مختارم عردن کو دا مولانا امداد الحق صرف دا دور تفسیر القرآن دا 43 نمبر کی سٹ چپ شو اکلی محلہ غلام خیل جامع مسجد کی 16/9/2006 کی شوئے دے دید ملاوی دو پتہ ایسات اشاد توحید سنت کی سٹ اینڈ سیڈیز مرکز دکان نمبر 23 عبدالرحمت لازا نزدی مین چوک جنگیرہ روڈ سوابی پروپرائیٹر انور شیر توحیدی موبائل نمبر 0301-5710-124 تیرے خراب کرو خیر دے تیرے خراب کی راوی غرزور نے بیا بم روغا کے کم کس روغا کیا پائے کہ مثلا زخمی شو ندی بدانوی دمارے قسمی کہ بیا مارا دو تنو پا منس کی سما خبر روک للا وطس یو ہو بین النات واللہ سمیون علیم اللہ رزم کے اپوارے لا واخذکم اللہ وننی ستاس واللہ پاکرت کے باللغوی فی ایمانکم پاگے بے قصد قسم منستاسون ولكن يؤاخذكم لكن نسي بتاسو پاخرت کے بما کسبت قلوبكم پاگے چہرادے کڑی وی ستاسو دڑنو والله غفور اللہ بخون کرے نو اللہ کو دے معاف کو حلیم او بردبار دے صبر نہ کرے نو کو یوتن قصدن پر دروغ بان قسم او خوڑو نو دلے مہلت ور کڑے دے خیر دے چ آئندہ بڑا کارنو کم پر دروغ وی دے کفارہ دی ور کی للذین یولون من نسائم تربصوا اربعۃ اشہر مسئلہ ذکر کی دو ایلا ایلا دی تو وی چھ او کس قسم خوری چھ زب خپل خدی تن نس دیکھی گم ددی سلور صورتوں نے یو صورت دار ہے چھ مودا والا مقرر نکی اسی وی زب قسم دیکھ پل خدی تن نس دیکھی گم یو صورت دار بودا ورلا مقرر نکی ٹیم انخی دویم دا چھ سلور میاشتی ورلوکی سلور میاشتی زبر اخپل خدیتا قربان نکوم درم صورت دار دا سلور و میاشتو نا زیاد شپگ میاشتی دو کال یو کال سلورم صورت دار دا چھ سلور و میاشتو نا کم لس رضی دو میاشتی شل رضی دا سلور صورتو نشو اصورتون هم دا سلور جوڑی گی یا با پورا سلور میاشتی یا با سلور میاشتو نا کمی یا با سلور میاشتو نا زیادی یا با کارو ٹیم نی بس دک کشان نی مطلقاً وقت بے خود دیکھ ای دارون بنی دری صورتون چی دی دار شرعی ایلالی چی دلتے ذکر دے للذین یعلونا چارو ٹیم اینے دے خولے سلور میاشتی دا قیدے لگولے دے اور سلور میاشتو نا زیادے لگولے دے ٹیم نشتا سلور میاشت لے یار دینا زیادتے پا دے درو صورتوں کے شرعی لارا مسئلہ بدائی کہ پا سلور میاشتوں کے دن نا دا سڑے قربان کی ندباندے با دا قسم کفارہ رازی نکائشتا خزے پا خزہ باندے دا او کا سلور میاشتے تیرشوے او قسم نماتی سلور میاشتے پورا تیرشوے شپگ میاشتے ویری یہ سلور میاشتے ویری یہ ٹیم نہیں خولی سلور میاشت تیر شوی او دے خزی تننیز دیکی گی نو پا دے خزا باندے یقیناً قطعاً طلاق اغور دے دل وست دا خزا دا دن جدارا دیک خزا کی نو مستقل نکاح بتڑی کن نکایا و نتڑن خزا دا دا خزا نجوڑی گی پا دے دلو صورتو نکو او سلورم صورتو چھ دا دو میاشتے اشپاگورا دے اللہ صورتو خولی دی نو کدو قسم مات کو نہ کفارہ دا اکا ماتے نکوم اللہ سورہ دو تے خبر ہو رسول اللہ سورہ دی ویری جے رہنا مخ کے دو قربانو کو نہ کفارہ دا اکا اللہ سورہ دی پورا کرے نہ کفارہ پیم نشتا خدے بیا فخفلا فلا خزر لکا سنگے چے مخ کے وا للذین یولونا من نسائم چونکہ کورونو کے دام سلام راجی ادا خود تدبیر منزل اصول لینا دا پا کے ذکر کی للذین دا پارا دا غچا یولونا من نسائم چه پا قسم سرا بیلیگی دخپلو خوزنام چه پا قسم سرا جدا کیگی دخپلو خوزنام وقت ولا نده مقرر کرده یا سلور میاشت وقت یا رده نسیوا ده تربس و اربعت شورو انتظار کولی ده سلور میاشتو فا انفاؤو فا ان اللہ غفور رحیم که واپس شدین اللہ بخون که و میرا بانا ده سلور میاشت که دن دن که واپس شو نا اللہ بخون که ده و میرا بانا ده قسم مات کو نہ کفارہ بور کی عدل پکار دار چوز دخپل خذ حقوق اغ برابر سر ترسی وین عدم الطلاق او کدی قص کنی دا طلاق چه رجون کی فین فاوز دو رجون کی ویچ بس دا ٹیم سر تا رسوما او قسم نشم ماتو لے فین اللہ سمیعن علیم یقینن اللہ اوریدن کرے تا در قسم دا الفاظ اوریدلی دی علیم او پوریم والمطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثه قروء الى لسم حكمون متلقات ولا مساله دا یو لسم طلاق داس یو سیز دے چې دې سره تیر فسادات بیا راځي خاندانونه د یو بل نه خپشي نو کوشش دا پکار دے چې طلاق بنور کې خو که ضرورت یې نه بیا بور کې امام طحاوی وی چې د دیوس توبه نه قبلېږي مونږ چې وته پښتو کې دوس وایو د دوس توبه نه قبلېږي دوس چاته وی چې خزه نافرمانه ده بے پرده ده خور ته پته را چې غا د بازار زینت ته او دی ولا بیا اوم طلاق نور کی یک کور کی نی نه د د خزر دې ته خبر نه په خور ته تللی ده او ال تک چې کم دی اگر میک اپ سامان اخلي مخامخ سړی سره ناس کرا ایا دل تک پرده زوړند کړی دي او جینے او خدا آئے گاڑتا او دکاندار والا را دیکھو آشی چی دیکھو کدا اللہ سی بنگڑی رتا و آچو مختر را روان دے او سڑی تا خپتا را جدا بنگڑو لتلے جا اب بیاون دے ورطدا نوی چی گوری زر آدھا ما خور کے نا تا بنگڑی دے پکاری زبد اللہ روڑا ما یا بنگڑی والا براشی ورطا بنگڑی واشی اب بیاون دی چی نزا پخپلا وردم فخوم پکے یا یو شی یا بل شی دتا پتا را او غگ نکی د توید دوس نمبر 1 اته دوس خو ته نور کتابونه کوي او مفتی رشید احمد رحم الله والا دانم یې خره دوس نمبر 1 داړم بنه دوس ته دل پکاردار چې خدای سمکی په پرده مگر دا کاته مکوا اګه نه سمیږي ته طلاق اختیار دی ورته ور دي کی بیا ګنا نه دي او په حال آسانه به طلاق اګه نه ورکه اوس که صورت دا سه راغ نه بیا به سکیږي داغه مسائل ذکر کی والمطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثه قروء دی لا په مناسبت سره د مطلقات خود احکام دي اگر طلاق کړي شوی دا وسره شرط ته چې اغي له حیض راضي دا وسره شرط ته چې اغي غیر حاملی ځکه چې کمی حاملی دي مداغه ذکر په صورت طلاق کې دي وولات الاحمال اجلهن يضعن حملهن اسيره خضرا او غير حامله ده او ذوات الاقراء رحيز ولا راضي يتربصن انتظار وكيدي بيان حسين نا پخپل زانونو ثلاثه قرو دري حيزا شاشن الانوار کوم ویری اختلاف پکې ده علامه الوسي حنفي ده اگر بلی غاڑی تا پدی دے کتلے دے و بلی جملہ کلام شافعیہ فی هذا المقام قویہ فلی شوافعو دے لنہ پدی کت قوی دی سوک دائی غاڑی نمون تراغلی دی نمون قروع ستو آئیو حیث تا والمطلقات و طلاق کڑشو زنانا یا تربسنا دی بے انتظار کی بیان پسیننا پخپل زانون باندے سلاست قروع ادر حیزام احناف داوئی شد دی قروعنا حیز واغستی شی نداب اولا و بہتر خبری سوال لازی چه سلاسته صرف قروع خون نکی ذکر قروع خو جمع کسرت تے کنا دا جمع قلت پا اوزانو که دا وزن نشتا او آخوا سلاسه وی نسپا کارو اقراء دا جمع قلت کرا دی افعال سلاسته اقراء ادلتے ہوئے سلاسته قروع جواب دا کی چه پا دیت بار سره دا قروعوه جمع روڑا لجمع کسرتو چه دا هر متلقی زان زان لخبر مونگا کون دا با دیر شکنا متلقات زیاد تی دویم دا چه سنگ نور الانوار کری جمع قلت دا کسرت پا دیبانه کسرت دا قلت پا دیبانه رازی یوبل پا دیبانه رازی لکا اسباطن امما دولس سر راغله دي اسباطن امما دولس سر او اسباط د افعال وزن جمع قلت ته دولس جمع کثرت کړي نو دا چې دلته کومه دا قروع چه دي دار اقرا او پځه کې استعمال شوی دی. مبرد وی چې د دې تقدیر داسې روباته ثلاثه من قروء او دا من بیا حذف شوی دی او داسې د ابو البقام تقریبا نو مبرد غونده کې خبره کړی ده ثلاثه اقرا ان من قروء. مسله دار ک منکوحی او مذکول بهانی نو عدت پہ سر نہ واجب نہ دے. سورۃ احزاب اذا نکحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل ان تمسوهن فما لكم عليهن من عدة. ذم سورۃ دار کا مدخول بہائی او پگیڑ کے بچی نہ عدت وضع حمل لے بس کدرے ولے پسے بچے پیداش نہ بس دادا دشوا تخاوند مر نہ رستو اولات الاحمال اجلهن ان يضعن حملهن. درم کا حاملنی لیکن دل حیز ناراضی زکه چې یا وړلا یا زړلا ته دل وځي نه ولا حیز ناراضی نه بیا به میاشتو تمغاړو والله یسن من المحیض من نسائکم ان ارتبتم فعدتهن ثلاثه اشهر بیا په میاشتو حسابي. سلورم که حائزه غیر حاملې او حرې نو عدت دل ته ذکر تدری قرو حکومین زئی نبیا دا غیر پارا اصل خودی هاف کنسیشن نیم ورته معاف شوی کنا نصف ما علی المحصنات من العذاب ولیکن دا دریو نیم نرازی چی یو نیم شی ندو بانی با بیا پیسه لکیگی ندو قرو دا غیر پارا دی. دا امام شافعی او دا امام مالک دا دوار دا مسلک دی چه قرو طور تبیل کی او دا امام ابو حنیفا او دا امام اوزاعی او دا امام احمد یو روایت داره چه دا حیث تا چکم دین آغا ویل کی. نو مسئله چکم دا آغا فرعی شوالا اختلافی شوا خو مون سر دلیل شتا یو خو آغا وست مونگ عدیسو ای کنا دعی سلاتا ایام اقرا اکو چه دا دینو مونگ استنباط کو دا دا بخاری روایت تے نو دیکھو خوص کلام نشتا. باقی حدیث کے راضی بل طلاق الامت تطلیقتان وعدتها حیضتان دلتے صفا حیضتان ویلی دی مشترک تکے نے استعمال کرے حیضتان ویلی دی اسیم احتیاط گرے پا حنفی مسلک کے دے دع ما یوریبکا الا ما لا یوریبکا چھے کم بے شک خبر دا دغ واخلا. والمطلقات او دکا طلاق کڑے شوی زنانا چھے پدی قیدون سر مقاید دیدا اس چھے من قیدون ذکر کرد یا تربس نا دی بے انتظار کی بیان کو سیننا پخبل دانونو سلاسط قرو دری حیزام ولا یحل لہننا دویم حکم او ندی حلال لدی زنانو رپارا ہن یکتمنا دا چپٹ کی ما خلق اللہ فی ارحامینا اغا بچے چھے اللہ پیدا کردی لدی پرحیمونو کے اغا حیز یا حملو خلق اللہ چھے اللہ پیدا کردی فی ارحامینا لدی پرحیمونو کے. تفسیر مدارک کے ما خلق اللہ فی ارحامہن من الولد او من دم الحیض او منهما او تفسیر قرطبی کی داری چھے اے من الحیض ندہ دینا مراد سشو حیض تینا مراد دے یا بچیش یا حیض چھے پدے دو قولون کے یو قول اغسط رہے این کن یومن باللہ والیوم الاخر کدی ایمان لری پا اللہ پورت داخرتو دے دو عمل قولو دا تیارولو دا پاردو ویلو چین کن یومن باللہ والیوم الاخر لکا حدیث کی راضی من کان یومن باللہ والیوم الاخر فلیقرم دیفہو وبعولتهن او خاوندان دی احق خلائق دی احق خلائق دی دنکا درجوع چکلا طلاق طلاق رجعی نپاغ وقت کے وبعولتهن دی خاوندان احق خلائق دی برا دینا پواپسے دی بغیر د تجویز د نکانه کچرت طلاق رجعی شوی بس دار د خزر فی ذالک په زمانه د عدت کې ان ارادو اصلاح کچرت دی غواړي اصلاح ولهن مثل الذی علیهن بالمعروف او د پاره د دې زنانو حق ندی ولهن او د پاره د دې زنانو حق ندی مثل الذی علیهن بالمعروف فشان د هغه حقونو چې د دې سړو په دې خاوند خزوبانی دي بالمعروف په خطرې کې سره نفس وجوب یو طرف نوشته او بل طرف نوشته د سړی چې څنګه په خده باندې حق دی نه د خده په سړی باندې هم حق دی، خو لیکن دا نفس وجوب شو. بیا وللرجال علیهن درجه، لکه پنځمه سپاره کې براشی الرجال قوامون علی النساء. ها دونه خبره دا چې د سړو پر خده باندې خده باندې درجه یو ګونه غوره والي دی، لګ غوره والي دی، نو د خده مرتبه رستوره او د سړو مرتبه هغه مخکې ده. تکرر چکے نا دا سے وای حضرات و خواتین، دا سے مو وای خواتین و حضرات، خواتین بے مرا مخ کے کوا، دا حضرات و مرتبہ مخ کے را اور دا خواتین و اگر اس طرح نفس وجوب دا دوارو دے. تفسیر قرطبی کے عبداللہ ابن عباس قول نقل کر دے چی انی لا تزین لی امراتی کما تتزین لی، سنگا چی خدا مالا میک اپ کی نمالا ام پکا دے جدوت اس طرح کے طور کم، دا دوارو قارو خبر دا. تاسو نور کوم حقوق چې دین هغه مشترک دي، هغه سړو هغه په سیوا دي. وللرجال او د پاره د سړو علیه نه پرې خذو درجه غورواله دي. والله عزیز ان الله غالب دین، دا قوانین مقرر کړل حکیم او حکمت لري، نه د مصالح او رعایت د لکړه دي تفریو کوي. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. الطلاق مرتان فامساكم بمعروف او تصريح باحسان. مساله د طلاق شروع دا داغه لګ وضاحت ته دا بیان دی د طلاق رجعی د عددو. الطلاق الف لام عهدی خاص هغه طلاق چې داغه نرستو رجوع کی دی شي. الطلاق مبتدا دا او دا مرتان ولا خبر دی. طلاق یا مصدر دے یا اسم مصدر پا معنی دا تطلیق دے، طلاق ورکول لکا سلام پا معنی دا تسلیم سلام چول. عدد دا طلاق مشروعا اغد وکرت دی، طلاق شرعی دے یو طلاق نرستو بیا طلاق جدا ورکول لی پا ییڑ ندی. فا امساکم بی معروفین او تصریحم بی احسان، بیا خو ساتل لی تاسولا بی معروفینا پا خط طریقه سرام. خط طریقه دارا شرجو کا او اثر گزران خیسته تیروا او تصریحن بی احسان یا پر خود لی پا خط طریقه سرام. تفسیر مدارک کی داری چه خیسته طریقه بیا دارا چه بیا و ترجو مکوا چه کل ارد غواری چه زی پر ایدما پا ایدت سر بخپل آغا جدا شی. یادا چې دل بیا دریم طلاق په دریم تور کې مور کوا، نو په دو کارونو کې یو کار یا که ساتي نو مخه بهتره ساته اګه پرې دی انم په خوشاله سره رخصت کا. ولا یحل لكم ان تاخذوا مما اتيتموهن شيئا، دا بیان دی د خلع او نه دی حلال او استاذ لپاره ان تاخذوا چې واخلې تاسو مما اتيتموهن شيئا دا مہر نه آتے تمونا چتا سوری خضل ورکڑی چین سسیدو الا یخافا مگر دا چھے یریگی دا دوارا اللہ یقیما حدود اللہ چھپا بندی با نیچ کول دی دا دوارا چھپا بندی با نیچ کول دا دوارا دا اللہ دا حکمونو تم کئی ریگی تاسو اللہ یقیما حدود اللہ چھتا سو با پابندی دا اللہ دا حدونو نکڑی شے فلا جناح علی ما نشتا گنا پدوارو فی ما پا اغی مال کے افتدت بیهی چه دا خدا فدیہ ورکیم چه بدلہ ورکوی دا خدا بیهی پا بدل داغے کے تلکا حدود اللہ دا حکمنا دا اللہ دیم فلا تعتدوها مدحدنا تجاوز مکویم ومن یتعدہ حدود اللہ غسوک چه تجاوز کی دا اللہ پا حدونو کے دا اللہ دا حدونو نا بولائے قوم الظالمون دا کسان الظالمان دی. خلع دا امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ پا نزبان دے دا یو طلاق با اسابی گی او خلع تا فسخ نوی، کچر تا دا فسخ وی نو پا مہر مسما باندے با بیا پا دے کے زیادت چے دے اگر سر نہ سی کے دنا لکا فبیع کی چے اقالہ کی او کدا فسخ وی نو پا خلع کی کچر تا مہر ذکر نشی نو بیاو مہر واجب کے دل پکارو لکا پا اقالہ کی چے کرے اوتن رقم واپس کی اگر چے ذکر نکی نو واپس کی نو خلع فسخ نه دا دیتا طلاق وی لیکيږي. دا د امام ابو حنیفه رحم الله مسلک دی. اول چې چا خلع کړی دا د چا بارت کې بارکه د آیت کریمه نازل شوی دی، نو مفسرین لیکي یو زنانه وا جمیله نومې ده، نبی علیہ السلام لراله چې یا رسول الله زما او د خاون په منځ کې جدائی چې راشي نه خبي زما خوخ نه دی وسه. مورته وی چولی ایما یو ځل د خیمه یو طرف اوچت کو نه چومې قتل نه دلر نه دیر روانو او ګر چا په رنور خلقمو کان اکثرهم قامتا واقبحهم وجها واشدكم سوادا واشدهم سوادا دیر ټول نه چیتو او بدرنګ رټول نه زیاتو اتک تور اغه نور پکې خولې خولې نو بس دما خوخ نشنو او زه دا بد غنم چې زه د اسلام نرستو کفر ته لړشم حقونه نشم دا کولې سړې مې خوخ نره. دا د خځه خبره وکړه نو هغه خاوند یې او ثابتو یا رسول الله مال دې غباغ را کی چې ما ولا مہر کې ور کړی دی. نبی علیہ السلام دې خځه ته وی چې تاسو خیال لې ناوی وته بالکل داخل آباغ دے دینا سیوا والا عمر سور کو مخماد ماب کی. نبی علیہ السلام ورطوی نا سر دباغ خبر دا بولا ورکول غواری. نبی ثابت تاوی چی دا دینا خپل مہر واپس واخلا پدا پریدا ناغب بیادا کارو که دا پا اسلام کے اول خلعوا. امام بخاری دا روایت نقل کردی. پا ابو داود کے بیادا سی دی چی دا خضا حفصه نومیو حفصه بنت سهلو دا غی سر دا واقعی چه کم دیر آغا شوی دا. وز مسئله دارا که زیاده دا خاون دا طرف نی ار وقتی وحی تکی تکلیف ولور کی او مقصد داره چه دا ما سر خلاو کی او مال خپل مهر واپس را کی نو دا مال غستل ولا بیا حرام دی. دویم صورت داره کچرت دا یره د دواړو طرف نه یره خزم ټیک نه را سړیم سي نه دي دانیم لوندې دي اجران دم خراب را د دواړو طرف نه خبر اورا نه دا نو بیا هم ولا غستل لدی خلع ټیک نه ری سړیلا. دریم صورت داره چې حالات نارمل دي دیو د طرف نه خو دې خوانشتا نو په داسې صورت کې جمهور مجتهدین وی چې دا خلع کوشي نو ټیک ده او دا پیسې که ته نه واغستې شي نو دا صحیح ده. نو آیت کریمه کې د خلع مسله ذکر شوه. فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيرها. مخکې وویل الطلاق مرتان طلاق دا دوه کرته دي. دو دل طلاق ورکل خزل اوس په دریم ځل کړي طلاق ورک فین طلقا کدی خاون دریم طلاق ورکل فلا تحل له من بعدو نن حلالیږي دا خزا دلرا من بعدو پس د دریم طلاق نام حتا تن کې حاضر دې پوری چې یو دې شي دا خزا زوجن غیر بل خاون سلام. فین طلقا کدی بل خاون پخپل خوشاله دې خزل طلاق ورکل فلا جناح علیهما عدت تیرش نشتا گناہ پدے زور خاوندہ پدے خدا باندے ان یتراجعا چیدی رو گردی یو بلتا ان زوننا کا خیال ساتی دوارا ان یقیما حدود اللہ کہ دوارا با پابندی اکڑی شید اللہ دا حدونو چی اللہ کم پول مقرر کردی دا غیب دوارا پابندی اکڑی شید و تلکا حدود اللہ اداد اللہ حدون دی یبینوها لقومی یعلمون بیانی دا غی قوم تا یعلمون چه ای پویگی اسی خوار چه تا بیانی خو مستفیدین پا دے که ام دک خلق دی. دا مسئله دا دا دریو طلاقو دی او غیر مقلدین سر دا مونگا دا مسئله ام دا نور مسئله غن تکی یو اختلافی مسئله دا بلکه دا اختلافی ام نرا اتفاقی دا دا فرعی مسئله ام نرا پا دے که اغی داوی چې درې طلاق یو به حسابيږي. نو زمون پدې کلو کې مو زداشه شروع شوه دي سړیو لګې دو اخذ له درې طلاق ورکړې دي. نو د دې جنسه کسان لړشي نه دغه خاون په خور ته بوزي نال ته نه پتو وروړي نه یو طریقې چې دا درې طلاق یو طلاق دا کور بیا بادول شي به د دینه چې د بل خاون سره د دې نکاح وشي نو ټول عمر زنا کی او خوشالي کی چې مو سنت ژوند وکړل دا فرعي مسله نه را اهم مسله ده گور رحمان مولی صاحب داغ کتاب دے تفہیم المسائل چر مودودیانو اعتماد دے پاغبان دے اغا پا دے کتاب کے پڑنبنی جل کے پسفہ 166 کے دالی کلی دی چھ سراحتن چا درے طلاق ورکڑل دا درے واقع کی گی سراحتن کچاخ خزل درے طلاق ورکڑل ندا بدرے طلاق واقع کی گی فرض کا خاون دا دعوہ اکڑلا چې دا درې زله چې ما دا لفظ د طلاق ویلی دي درې زله مې لفظ د طلاق ویلی دي نو زما مقصد تاکید وو هم د کيو طلاق وو په دې کې مې لک زور په علاقو ورن نیت مې د یو طلاق کړی دی نو ټیک ده دو د الله په مرز کې معامله دا کړی یو یې کړی کې دې شي دې رښتینی نه لیکن هغه لیکي لیکن قاضي او مفتی اس دعوا کو قبول نہیں کر سکتا قاضی صاحب لکلڑا او که مفتی صاحب لورا گئے نو مفتی صاحب بدا دعوا ولا نقبلی اغب ورتوی چ درے طلاق واقع شو اس لیے کہ الفاظ صریحی طلاق کے زکچ دست دا طلاق صریحی الفاظ وی دی دین او بیک وقت تین طلاق تین ہی واقعہ ہوتی ہیں دا ہی کے لگ زور دے چ دا درے طلاق و درے واقع کی اگر لکی چی دا دا سی مسئلہ دا چی دا احنافو او دا شوافعو او دا حنابلو او دا مالکیانو او دا امام بخاریو مو او دا جمہور آل سنت دا مسلک دے چی درے طلاق ورکول نرستو دا عدت پا دوران کے رجولو میں اعتبار نشتا چی درے طلاق دے ورکلا بیاوے چی دا خدا خدا کوم نیچے کولے دا حلالین بغیرو دا عدت نرستو دا نکاد سر ناڑو کی دی نشت دې لیکلې دي صفه 166 باندې دا تر آباد مودودیانو می خوي کنه دا خو صدا څخه خاص خبره نه را نا غلي کی غل دې علاقې د مودودیانو مشر دې داغه خبره دارا چې دا خو په سلور مذهب نه راوځي ادار جمهور آل سنت مسلک دې بیا صفه 173 باندې لیکي چې تین طلاق کینے کے بعد طلاق مغلظه واقع ہو گئی تین طلاق مغلظه ہی ہوتی ہے چې درې طلاق دې ورکړل نه خبره ختم شوا دې ته طلاق مغلظه وی لیکيږي اکه یو کس وی چې یاره دغه بغیر د خپل کس نه بل څوک نه منم نه بیا مونږ یو والا ورکو احسن الکلام په سورته طلاق کې چې دا آیت راځي لعل الله یحدث بعد ذلك امرا نه هغه کې خپل لیکل دي هغه وخت لا دغه سپاره چې لیکلا نہ پائے کہ دا بل خبر نہ وا سیدھی دے کے کم دوے باس کڑے دے یو تنہ پانی ال تے لکھی الفاظ اے داری درے طلاق یوزل ورکول ظلم دے دا کو ٹول منی چ ظلم دے اور دے حکمت نہ خلاف تے زکہ چ پاگے کے رجوع کول حرام دی بغیر دا تحلیل شرعینا دے پکری کلی دی کہ پائے کے رجوع کول حرام دی بغیر د تحلیل شرعی نه دی دی خبره نکو دی دی خو له باس کړی ابن تیمیه عبارتونه بلا راغستری خو لیکن ال ته لیکلی دی نو کا چا سره خبره کې نوې تحقیق بدل شوی د نمو دغه وایو چې لک صبر وکې کې دی چې دا تحقیق بدل شي ال ته سورته طلاق کې آیت په وضاحت کې یو شان لیکي عدل تک خبره بیا بدل کړی دا نو چې سو پورې ژوند دی نه دا تحقیقونه بدلیږي دا پرستو نه چې بدل شي نو بیا کاغه بدل پاتې شو نو پته به ولګي خو غم دولي کلو چې پدې کې رجوع حرام دی بغیر د تحلیل شرعینا اوس دلته الطلاق مرتان باندې دا خلک سوال کوي چې قران پاک کې خداري الطلاق مرتان طلاق دو کرته دي دیکھ دا ندی ویلی چی طلاقان دیکھ دا ندی ویلی چی سلاسة تطلیقات دے مرتن بعد مرتن صرف ذکر کردے اسنان دی الطلاق مرتان اگر مخی چیزی کرشو دا دی مرتان نمراد اسنان او دا دو طلاق چی واقع شو فا ان طلقها دا دی دو نفس کدرین طلاق دی ورکو فلا تحل له من بعد بیاد لدا خدا الا لندا دا چاوی دی دی روح المعانی کی دی یو سڑے نبی علیہ السلام لراغے اتا پوسی تنو کو چی اتطلاق مرتان قرآن کی دی نو درین طلاق چر طلاقو نو نبی علیہ السلام ورطو فرمائل التصریح بے احسان ہوا الثالثہ چی دا تصریح بے احسان چی دی دقی تا درین بھی لکی گی کنا چی کل مخ کیوئے لو فیمساکم بے معروف او تصریح بے احسان نو دا تصریح بے احسان درین طلاق شو نو دا دیم دلالت پا دے باندے دے چی دا درین شکنا ہوا الثالثہ تکی راغلے دا درین شو نو مخ کنی دو شو کنا او دا علامہ آلوسی اغا خوب مفسر چی و تا شیخ الاسلام ہوئی ابو السعود اغا ہم پا خبل تفسیر کی رکری دی چی دا مرتان مانا را اسنان نو معلوم داشوا چی دا را الفاظ و حیر پیر ورکی طلاقان او اسنان دا دے دوارو مفہوم یو دے دا ترمیزی پر روایت کرا دی طلاق الامت تطلیقتانے طلاق الامت تطلیقتانے اور دار قطنی پھئی اور روایت کرا دی طلاق الامت اسنتانے ام دا امی طلاق تے تطلیقتان ہوئے اخری چکم ورکولی چیل تدوا او امی دے تا اسنتان ہوئے دا وینزی را پارا اخری طلاق دو دی لکہ دا حرے را پارا اخری طلاق دری دی نو پیغمبر دوارا الفاظ استعمال کر دی امی دے تا اسنتان ویلی دی امی وطا تطلیقتان ویلی دی او دا مرتان دا ویلو نکتہ سر چا قرآن وی الطلاق و مرتان دے خاص ولی ذکر کنا تفسیر ابو سعود کی داری چا منتخی کنا چا دا دوارو طلاق و حق داری چا پیڑ مور کوا داری یو بل پسی او کا پیڑ دے ورکڑن و انکان حکم رد ثابتا حین ایزن ایزن کچا برغ دو طلاق ورکڑ بیام دو رجوع حکم ثابت تے قاضی سے ثناء اللہ سے تفسیر مظہری کی لکھی چدلتا قرآن پاک کے راضی الطلاق مرتان اسنتان انوے نپدے کے دان اخترا چھ برغ دو طلاق اور قول کو مکروح دی اور پسی اگر داری کری دی کنا چھ پدے اجمارا چچا برغ درے طلاق اور کڑل درے دری ہی نہ دا مرتان نہ مراد دل تک دا طلاق غور طریقہ خود اللی دا خو یو خبر اشوا نبیا ہوئی یار دا خو پر روایت کے راضی چھ دا طلاق علی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا پیغمبر پا دمانا کے چھ کمور کو لے کے دل دا ابو بکر صدیق پا دمانا کے چھ ور کو لے کے دل دا عمر سے پیبتدائی دور کے چھ ور کو لے کے دل دا غیو روایت تیو سرا نور دا ابن تیمیہ قوال لی ناغاو پا دے طریقے سرو چدرے با یو حساب دلو نمونگا دا پیغمبر پیسلو منو اکرنا دا عمر سے بخیری دور پیسلو منو نا جواب دارے چھ خبر خبر پیغمبر منی خدا مطلب چھرے والے جو اکڑے دے علا عاد رسول اللہ دا مطلب غلط تے دا دے روایت دا معنی غلط ارہا چھ دا علا عہد رسول اللہ مطلب دارے چھ دا پیغمبر پا زمانہ کے بخل کو چھ طلاق ورکول ندرے بیو عصاب دل بلکہ دے مطلب دے چھ دا پیغمبر پا زمانہ کے بچاکول پخپل خوشالے او مردے سرا او نبی ترہ دے پتہ نوا نبی خو با علاغے یو کار منکی چھ علم ورطی کنا چھ دا فی خلق کی خو پیغمبر تا پتہ نوا او چھ کل آغتا و خبر او رسید دیر کاتی دا سوی نبیا و نبی علیہ السلام دا اینا منا کولا مثال دی جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وادو شو نبی علیہ السلام سرے ملاقاتو شو و تاوی وادر کردے دی وی آو وی سیبے سر کبا کرے سر ندو تاوی سیبے سر اگدو آقی رازی نپائے کے الفاظ داری تزوجت امرأة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم صرف خپل عمل خي چې د پیغمبر زمانه او ما وعده کړل بس دونه پورې خبره ده. ام سلمہ وی کانت النفساء على عهد رسول الله صلی الله علیه وسلم تقعد بعد نفاسها 40 یوما او 40 ليلا. نفاس والا خذبر پیغمبر په زمانہ کې سلوی خره دی یاش په هغه ساره دی. حالانکه مسله خدا را چې وینه کله بند شي نو سلوی خطو رضو تر سوال ضروری خو نه دی بلکې منه دی. کله پینځشتمه بند شو که پاتشتمه بند شو دا نه پس بخدل ام بی ادا پاک شو. او تعبیر د دل تشویر علی عهد رسول الله صلی الله اسماء رضی الله تعالی عنها فرمایي چې او زل د پیغمبر زمانہ وا او وریس ډیر زیات راغلی وا او ماجګری غون تک وخت او د رمضان میاش وا نو مونږ ویګل بانګ به وی دی روزه ما تکړه نه بیان ور روخته ابن ماجه کی دی نار پاد اداري افطرنا علی عهد رسول الله عهد رسول الله فی یوم غیمن ثم طلعت الشمس. څنګه چې دا درې روایتونه مونږ په مثال کې پیش کړل د دې خدا مطلب نشو چې یاره دغه روزه چې ما تکړه دن ټیک دا یا دا خزی چه سلوی خورد و پوری داس پاتشوی دلو ٹک دا نو داسی دا عبداللہ ابن عباس دی روایت کی چه علا عهد رسول اللہ رازی نو دے مطلب نرے چه نبی فیصلہ کڑے دا چه یرا یو کیس شوی دے او نبی دا کیس را گلے دے چه جی ما خزی لدرے طلاق ورکڑو دی او نبی دی و تویری چه او دا درے طلاق یو شو دا قطعا دے مطلب نرے کسوکوی چه دے مطلب دے نو صرف یو واقعا پس صحیح سند سرا واضحا دا خودل پکار دی چې دا پیغمبر زمانه ده او دا سه کیس شوی دی او پیغمبر وته ویلی دی چې درې یو طلاق دی. دا ابو بکر زمانه ده او چا درې طلاق ورکړی دی او ابو بکر وته ویلی چې دا درې طلاق یو دی. یا د عمر ابتدائی دور دی عمر سے وته ویلی چې دا درې طلاق یو دی. صرف یو یو واقع ده درې واړه دی څوک ثابت کی نه بیا خبره ټیک دا سه یو روایت نشتا د نبی په زمانہ کې او د شیخینو په زمانہ کې چې کیس شیخینو له یا پیغمبر له راغلي او اغي وته ویلي چې دا درې طلاق یو دي. دا صرف عوام دوکه کوي پال عهد رسول الله باندې او کنه دی وی چې مونږه دا ټکي خامخا راټینګو د عهد رسول الله نه الزامي خبره مونږ یو بل کو. مسند احمد کې روایت راځي د عبد الله ابن عمر ان المسجد کان علی عهد رسول الله صلی الله علیه وسلم. جمعات چې د پیغمبر په زمانہ کې کم جوړ شوی وو نه هغه د کچو خوختو نه جوړ شو او د هغې چت چې وو نه په هغې باندې د کجوري څانګې غوردېدلې وې او د هغې ستنې چې وې هغه د کجورو د ونې وې. نو په دې کې ابوبکر هم څه سیوا والې نه کړی او وروسته عمر صاحب په دغې جومات کې توسیع کړې ده. نمون وایو که په دې روایتونو ډېر د ظاهر په اعتبار سره سکمینی چې ان المسجد کان علی عهد رسول الله پل جماعت د رسول الله راد مطابق کی یو مناره چې کوم جوړی ډیزاین د کویتو داغه د پیسې چې کوم منظور شي کې یو مناره دا یو مناره والا پوخ جماعت دا د پیغمبر په زمانہ کې نو دا د ابو بکر په زمانہ کې نو. بیا بل سوال کی تپوس کی کلا عمر سوک دے چې داغه شرعی حکم دے سوک منسوخ کی دا پیغمبر حکم دے دا پیغمبر شرعی حکم دے عمر منسوخ کی دا اتارٹی والا ویچا ور کڑے دا نا جواب دار چې دا سے مسائل چې پائے کر صحابو اختلاف فی لیکن مشورو شی ایو صورت بیا متعین شی نو پاغے کے دا دے اجازتو پیغمبر ور کړی دی کنه کله کله وی مونږه خو کلمه کې دا وایو چې لا اله الا الله محمد رسول الله مونږ دا نه دی ویری چې عمر رسول الله چې عمر دا الله رسول دی. په تا چې محمد رسول الله ویلی دی نو د دې مطلب خدا رې کنه چې پیغمبر دا ویری چې علیکم بسنتی و سنت الخلفای الراشدین نو دا خو پیغمبر ویری چې د عمر صاحب طریقه راټینګ کا نو ته ولی د عمر صاحب طریقه نه راټینګې ته څنګه محمد رسول الله مانی لا اله الا الله بدا مانی خو محمد رسول الله بحال آغی مانی چه ده خلفای راشدین و سنتو اغا او مانی او دا دری طلاقه چه دری جو کری دی پیسله ور کری دا سیاسی پیسله نرا دا دلائلو پا اعتبار سره صحابه موجود دي ټول په دې اتفاق کړی دی لکه تراویحو چې درې طلاقا دادری دي نو خامخا غی سره خو بسو کنه ټول صحابه سره ده حافظ ابن حجر وی قلنا انما يقبل ذلك لانه يستدل زکوی مونږ به دا خبره قبلو چې دا صحابه ټول راجم شوی دي او دلیل لدین نسی نه اجمار په دی باندې چې دې سره بناسخی او کدا سو کوی چې دې ځان یو شی منسوخ کوم ان تلقا ان کو سم فمعاذ الله زکدا خو اجمار الخطاره او صحابه کرام په خطا باندې اجماع هغه نه کړي نو صحابه موجود دي عمر سے موجود او مشوره شوی دا اخیری فیصله دا شوی دا چې ګور درې طلاق بدرې طلاق ای بیا دا چې دا فیصله کله کېدا نو پدې کې عبد الله ابن عباس مو د چانه چې دغه روایت ته چې طلاق علی عهد رسول الله تر عبد الله ابن عباس ته مونږ روایت ته هغه پکې هم موجودو نو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا قرآن و سنت ماہرو کنا اگر چھ دا قرآن و سنت نا کما خبر فام تراوستلا تائید یہ صحابو سرد عبداللہ ابن عباس نا کڑے دے چھ اوستارا خبر ٹک دا نو دا قرآن و سنت تعبیر شکنا اس کا چھتا دی دا غیر مکلدین دے ابن تیمیہ اور ابن قیم پا پیروے کے دا خلکو دا دوکا کول دا پارا خبر کی نو دا دی خپل کار دے پوری شی لیکن د جمهور سره د امام بخاری نه د عمر صاحب د زمانه نه تر اوسه پورې خبره هم دک کړه چې دا درې طلاق و درې نه بیا وی چیر خبره ما کښ وکنه د پیغمبر فیصله موجود ده نه د عمر فیصله مال کنه کله کله به کیسو مو کی هغه یو مينونه بل جبته او طاغوت والا چې عمر صاحب خدای دای سړی سټ غردولو ختم کړو مړ کړو چې یو دل فیصله شو وا ابي عمر لرا وړو نہ پیغمبر ال تو موجود ہو عمر لے پیسے روڑی نہ کہ پیغمبر نی موجود ہو عمر یو پیسے لکڑی نو عمر خود دائے سڑے نہ رے چگلے دا سے پیسے لکھی نہ جواب بدائی چو گور دا پیغمبر پا زمانہ کے درے طلاقا درے پیغمبر نافذ کری دی یا خود لکد دین مطالبہ را چھ دا پیغمبر پا زمانہ کے دے داوخی چھ آگا درے طلاقا تا یو ویلی دی چودری یو شو یا زمون مطالبہ پکار دا چه پیغمبر دره طلاق دره گنه دی نافذ کرده دی داسه عربات شتا ناوشتا نبی علیه السلام دره طلاق دره نافذ کرده اس بو وایو نبی آوی ابن قیم اصل کلی کلی دی چه عمر رضی اللہ تعالی نخ پیمانه شوی ہو اغاثت اللہ حفان کی دی چه عمر سے بو اخر کی خپاو ادیوی ما ندمتو علا شئن ندامتی علا سلاسو پدرو خبرو بانه دیر جات پیمانه ما یو پکې دا مسله ده یو پکې د موالیو سو مسله ده او دریم پکې دا هغه خوځو چې هغه ویر کی په مړی باندې ایله سزا ورکولو مسله ده نو په دې درو خبرو باندې ډېر زیات پیمانه يم کاش ما دا کار نه وکړي نو گویا عمر رضی الله تعالی عنہ اگر اوس تخ پیمانه شوه دې مونږ دا وایو چې دا خو شته چې اجازه ته ورکړې دې چې اجازت دا مانا چه دا دره دری دی دی دقا چانتی چلولی دی مسلم کی راضی اجازا او امزا اجازا او یا امزا او که دا تاویل سوک کی چه دا دره و طلاق و نپس رجوع حرام کرده وا ندار ظاهر الفاظ و خلاف ظاهر دارا چه لکه دا دو کارون خولی دی نکاح دا موالی و دا نوایح و دا وخلو دا دا عمر سب ذاتی افعال لی نو دیم ذاتی نوعیت والے یو کار دے زکا یو بلا خبر دا اسے مجتہد کے یو اجتہادو کی او قوی دلیل وطا ملوشی دا خپل اجتہاد نہ خلاف ہو نہ آیا ولی دا کافی دے چی اگر صرف پیمان شی کنا غبا خبر بدلی لکا مجتہد پری دا اسے یو خالم دے او غطا پتو لگے دا چی دا مسئلہ دا سنے دا غدا سنے دا ادی وی یاره د پیمانه شو مخکې ما منځونه داسې کړی دي او اوس پیمانه شو نو تاسو په پیمانتیا کار کیږي کنه دای با مسله بدلی او بدله کړی هم د کنه بیا بل شانتی کی منځو چې څنګه مخکې کوه که شانتی نه نو چې یو عالم تش په پیمانتیا نه خلاصيږي نو عمر صاحب څنګه په خپل پیمانتیا باندې خلاص شو حالانکه هغه باچارې چې پیمانه شو بیا به ډر کړو چې خبره ختمه را کنه د مجتهد د پاره دا ضروری ده چې هغه خپل اجتهاد مخکنی پریدي چې کله وته حق معلوم شي بیا یې بل آرډیننس نافذ کړو. دا د سکوخي چې عمر صاحب د پیمانتیا نرستو بل آرډیننس نافذ کړی چې او دای باندې د پیمانه شي مس بدانی درې طلاق به یو وي نکه دا خو بیا خبره ختمه را نه بیا چې ته سنور سره جوړ نشې نه داسې اعتراض هم کوي چې یاره دا خو تاسو هم منئ چې درې طلاق ورکول ظلم دي. لکه اوس موږ احسن الکلام کې وو چې عبارت سره وو چې هغه هم ویلي چې ظلم دي موږ هم وایو چې ظلم دی. نو چې کله درې طلاق ورکول ظلم دي نو تاسو یې منئ ولې نافذ کوئ یې ولې ظلم نافذ کوئ ناجائز شی نافذ کوئ؟ نو جواب دار ہے چې موږ د غیر مقلدینو ته کوم خبره کو الزامن ناغه دا وایو چې تاسو خوم د شیعگانو غونته کې نه یې کنه شیعگان چې دي هغه درې طلاق اړو نافذ کینه هغه وی دا درې طلاق دا سر چې ایست چانی ویلی بس به خبر. او غیر مقلدین خو وی چې درې طلاق مونږ نافذ کو خو یو ورته وایو نو نافذ کې خو ته مو انافذ کو یو مونږ هم نتره خپل جواب کنه مونږ بر خپل جواب کو مونږ درو ته درې وایو ته درو ته یو وای او تنفیذ کې دواړه مشترک نی نافذ کول توم کې نافذ کول مونږ هم کو. ہاں کر شیگان غند کے نظریہ اگر جوڑ شو تحقیق بدل شو چلے سر نہ درے اڑ مونگ صابو نہ بیا با خبر ٹکی بیا بول بل جواب کو بلا خبر ادا رہا چپ احادیث کے دا سے کیسو نشتا چ نبی من راوس کر دے او کارنا ابیام چا دا کار کڑے دے نہ جواز والا فتوی والا ور کڑے دا لک حدیث کے راضی نہا ائی یستام الرجل علی صوم اخیہ چھ اوتن ضرور پر نرخ نرخو کی بازار کے اوتن سودا کی میلہ کے سودا کی نند میلے اور دا دکاندار تال تو الاڑ دے رہی خبر اللہ ختم نہ دا او بل پمنس کے راشی جدا شی مالا را کا دا نا جائز ہو بیاوم کدا کا سڑے پمنس کے لکڑا مچ رو دان گیو دے سڑی ورا کا سودا ور کڑو مو نو دد ملکیت پائے بانے راضی شی منا دی اب بیاوم داغا ملکیت پراغے بیا من دا وایو چې مسلم کی روایت شتا ٹھیک درا دی چې پیش کړی عبداللہ ابن عباس ابن تیمیہ رحم الله علیه په دلیل کې پیش کړی دی کدا دلیل ٹھیک وے او د مسلم روایت دغه مطلب وی چې هغه غست لري نو علامہ زہبی چې هغه شاگرد هغه به ول مخالفت کو زک ډیر خلاف کو رے نہ غختر نہ خاموش ہو پاتے شو خاموش ہم نرے پاتے شو بھی بلکہ خلاف کڑے دے میدان تراغلے دے نو معلومی گی دا چی دا ابن عباس دا روایت نہ دا مطلب نہ معلومی گی چی دا دی اخلی نہ روایت دا آغا چی کم دے اغا منسوخ دے نہ بیا سوال کی چیر دا احناب چیدی کنن دا ضرورت پا وقت کرے بل مسلک پا یو جزیہ بان فتوہ ورکی جی دا مفقود پا مسلک فتوہ ورکڑے رکنن سلور کالا د امام مالک مسلک دے کنی د امام ابو حنیفہ مسلک پداو پھر سلور نیم شلو کالو عمر والا قول دے نہ سلور نیم شلو کالا چ تیر جنا بوڑے او پخاون بانے بیا سکی نہ زکے سلور کال امام مالک کا قول بانے فتور کڑے دا نہ کپ دی دے کرے چاپ مسلک بانے فتور کے نہ خیر دے کنا تدی رکھو سے نقصان نہ لازمی گی نہ جواب بدائے دا کو چ خپل مسلک پر خودل او د بل مذہب مطابق عمل کول دا په هغه وخت کې جائز دی چې د کم مذہب دے په دې کې ته کراهت نه لازمیږي دا علامه شاملی کړی دی. او د درو طلاق مسله دې کې کراهت څخه صفا حرمت ته صرف خزر اولی نور پکیس نشتا نو نفسانی خواهش پورا کول د پاره د بل په مسلک باندې یو انسان عمل کی دا خبره خو صحیح نه ده. دا سے چی کلائی پتوور کی کنن ایوی مولا دقی تو ہوئی چی مال خضا خضا کرا حال لار چی پکار ورداؤ چی یار دا اس مولا ندے زکا چی وز بزر زنا کو ما او دیو تا داوی چی دا با نکاہی کفر از کیوتن غیر مکلدی دا وقت سرا اگاوی چی بز دا ما دا خلق وقت دی تقلید کو مجامع دو اپلار پا نکدا سے را روان دی او دا غید طلاق و مسئلہ دا خپل مولا پسی زی نزس گنجائش تا زیری اور پس پا نورو کے داغنہ تپوس کی ولیکن دا کس چید بالکل نورو کے اثر نہ لگی نئے تپوس کی او پا دے مسئلہ کی چید خد مسئلہ لارا نورزی او بیاتے نہ تپوس کی اور آغا پتوا کلی او تاریپونے کی نظر دیکھو مطلب دا شا جید دا خد خو خارا دا مسئلہ نہ رکھو خارا ادا کو آغا خبر دا امام ترمیزی یو خبره نقل کړې ده عبد الله ابن مبارک دا غنه چاته پوسوکو چې یو سړی دی او هغه دا قسم او خوړ طلاق مو قسم مو چې زه به واده نه کوم. دې خځې سره یو خځه یاد کړه بیا به دې خځې سره د واده نه کوم قسم دی او طلاق. وروسته بیا خیال پیدا شو چې یاره دا سره واده کوم نو دا واده کول ولا ټیک دی او کنه. نو دا غي جواب هغه دا ور کړی دی کفرس کا دته دا کیس نور اغله او مخ کې دوی چې یره د اغه مو یاره علما او فقها او مسلک اخلم چې غي وی چې دا واده جایز دی خو صحیح ده. اګه مخ کې دته دا مسلک نه جوړې د خزله جوړ شوی لري چلی خزه ته جوړ کړي نه بالکل دا کاروایی د غلطه را لا ارا له ذلک دا ولا ناجایز دی. عبد الله ابن مبارک وی دی ترمذی کې دا روایت شته ری نو موږ دغه وایو چې یاره د خزې لپاره دا کار کولو چې ما ترې خزه پاتې شي نه دا بالکل ناجایز دی. نه بیا وی یاره دې سنټر جوړی کی کنه دا لاله حلالا سنٹر دے پیر پاسو لکی دا ډیر لعنتی کار دے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام لعنت لے گلے دے پرے باندے او حدیث کے راضی لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المحلل والمحلل له چدا کس دا پارا چغا لال کوي او چالا لال کی دی ش پدی دوڑ باندې لعنت لے گلے دے. مو خو یو خبر پدی کہ دا کوچ دے ابن ماجی دا روایت چ دے دا لعنت کی چپک رازی دا دے پسند کے زمعا بن صالح راوی دے چی زعفہ قومن ووسقہ آخرون چاہے تضعیف کردے دے چاہے توسیق کردے دے. او دا یحیی بن معین پا دے کے دا دفع بارہ کے دو روایت دی نا دا دا چی کل روایت اغن دے دا چاوی دی اعلام الموقعین کے ابن قیم وی دی پا دے روایت بانے کلام کردے دے دریم جل کی اعلام الموقعین کی د دې لعنا رسول الله صلی الله علیه وسلم په دې روایت باندې هغه کلام کړل. بل مونږ دا وایو چې ټول سورتونو کې خلانت نشته او هیڅوک د دې قائل ندی که خاوند لګی دو او خزله درې طلاق ور کړو عدت یې تیر شو خزې بل خاوند کو او د نکاح په وخت کې د ډومبنی خاون د پاره د دې دویم خاون نیت دانو چې ډومبنی خاون لې لالو ما نه نیت کړ دې نوې خاصه د دې بیا د دې نوې د دې خزه دې نوې خاون سره کور سمرانغه خزه کې نقصانو ډومبنی خاون تم خو په اولاد به هم ناغه ول دې دویم د دې وجنه طلاق ورکړ چې کور سم نه دی. ابې د تیر شو دا خزه وی چې مال د خپل زوړ خاون خره راځي دا هم د حلالي یو صورت ده لیکن دی وی چې دا د لعنت صورت نه لري نو گویا حدیث خو مطلقاً نه لري. دویم صورت پدې کې دا لري کدی سړی دا نیت او اراده کړی دا دویم خاوند د نکاح په وخت کې شرط خو نه لګي لکه دا خزه چې بل خاوند ته ملاوي کی شرط نشتا چې پدې شرط چې تبه او دور دي ساتي بیا وې ماته پرې دي دا پکې نشتا خو زړه کې او اراده کې دا خبره شته. نو دا اکثر علماء بیام دا مسلک دا چی دا دلانت صورت نره ادویم صورتو ما درم صورت دا چی کل دا خدا ورکی دی بل خاون لا اغا خدا وادو کی دی بل خاون سرا نو شرطی و سرا لگوله دی چی گوری دا وی ورزی و بیاوی ما ترا پریده نو دا بل اتفاق منگم وای و غیم وای چی دا دلانت صورت ته نو دا اول نو دا صورت تعیین کول پکار دی نو بیاوی چی دا خو بشرط تحلیل بل خاون سره نکاح لعنتی کار شو نو لعنت سره دا نکاح څنګه ټیک شو ام لعنت ته ام نکاح دا نکاح خو صحیح کیږي نه. نو مونږ وایو سود حرام دی قرآن کې دی فیل لم تفعلوا فاذنوا لیکن فتاوى ثنائیه کې پدویم جل کې دا مسئله ده که یو کس دی او هغه یو مدرسه واغستله د سود په پیسو باندې په حرامو پیسو باندې سوال ته شوی دی چې د قرآن او حدیث تعلیم ورکول په مدرسه کې څنګه دی. نه جواب کې ویری دی چې دوا حیثیت دی د سوال یو دا چې د سود نه کمی پیسې راغلي دي دا خو حرام دي سودی کردې غسته دا خو حرام را لیکن دویم د تعلیم خبره ده نه تعلیم جایز دی نه حرمت سره تعلیم جایز دی نه لعنت سره نکاح څنګه هغه ناجائز شو. ادا پتاو سنائیه کی دا خبره کړی دا. او د ابن تیمیه رحمت الله علیه خبره تا مون منولو ته تیار نه یو خو بد ورته هم نه وایو. د پتاو سنائیه کی چې کله قاضی صاحب ونه دی هغه مولانا ثناء الله علیه امرسری هغه چې کله فتوا ورکې نور پسې شرفیه لګېدلی هغه لای خلاف کې شرف الدین دهلوی او عالم تر شعر محدث ناغه پکې لیکلی دي او نواب صاحب هم لیکلی دي چې دې ته مونږ د ابن تیمیه تفرد وایو لکه نه من دا هغه ذاتی شاف قول دی دل اعتبار نشته. اوس د عبدالله ابن عباس ته نو دغه روایت چې دی د دې کراس بل روایت راغلی دی کنه ابن حجر ذکر کړی دی هغه وی چې ابو داود په صحیح سند سره د مجاهد روایت نقل کی مجاهد عبدالله ابن عباس شاگرد دی چې زه د عبدالله ابن عباس سره خوا کې ناستو ما نو یو سړی راغی تپوس یې وکړو چې جی ما ښځې له درې طلاق ورکړي دي نو عبدالله ابن عباس خاموشه پاتې شو وی زما دا خیال و چې زما دا استاد ولې اجازت ورکړي چې خضره خضره د رجوع حق ولې ورکړي وی چې دې کې مې وکتل ناغه جوړو وکارې دو عبدالله ابن عباس چې یاره پتا سو کې یو تن انتهایي حماقت کی په بې وقفتیا باندې سور شي بیا راځي ما ته وی ابن عباس لکه چې زما په ترس راشي نو زستاره پاره دا خبره کومه چې قرآن کې دی ومن یتق الله یجعل له مخرجا ترى الله نه یریدلې عسیت ربک ترب دې نافرمانی کړې دا وبانت منک امراتک خزد نه جدارا ستانه دا خدا جدارا دا فتح الباری کې حافظ ابن حجر دا واقعا ذکر کړی دا خانو دغه خبر على عهد رسول الله دا عبد الله ابن عباس تا هغه مبهم را هغه غیر واضح را ادا بالکل واضح صورت ته او عبد الله ابن عباس نه چې تاسو شوی دی او سړی په بار کې چې خزل زر طلاق ور کړل او سړی کارې درو خزل ته پتا زر طلاق سو کم دی ناغه ور تویلو چې یکفی کم ان ذالک سلاس بس دا درې د لډیر دی او دا درې کم زر چې دی دا روړل دا ختم شو او په بل روایت کې راځي چې وته په دریو د نخزه بالکل جدا شوا ادا نور تا دا الله آیاتونو سره ټوکی کړي چې ولات فخذ آیات الله و زوار راځي اوس دار قطنی کې دا روایت ته بلکې غیر مقلد عالم دی شمس الحق عظیم آبادی هغه وی چې صاحب د منتقا د عبدالله ابن عباس نا دا خبره نقل کړی دا چې درې طلاق درې دي ناغه سره خپل خبره دا نقل کی غیر مقلده هذا كله يدل على اجماعهم على صحه الوقوع الثلاثه بالكلمه الواحده التعليق المغني چې دې کې اجماع په دې خبره باندې چې درې طلاق چې په یړ ور کړلو نو دا به درې طلاق حسابيږي نو څه پته ولګي کنه چې دا لا عاد رسول الله صلی الله علیه وسلم څه مطلب دی دا سے مطلب دا على عاد رسول الله دا عبد الله ابن عباس کار کول چې نه عبد الله ابن عباس ته پته را روایت دا غره اني صحابو ته پته را هغه وخت کې موجودو نه مار بو ته پته را نه امام بخاری ته پته را ان دا سے خخ غیر مقلدین ته پته را او دل ته پته لګي دل چې دا مطلب دی دي د طاووس تابعی دی دا غ فتوا د خپل روایت خلاف خي او لیکلیم دې خپل تفسیر کوم چې طاووس دا وی او غره خپل روایت نه خلاف کړی دی نو مونږ وایو عبد الله ابن عباس هم د خپل روایت نه خلاف کړی دی کنه روایت اړو دا شو نو دا غینا عملا دا غو خلاف خبره هغه ثابت را دوی مسله دارا کدرې طلاق لري پېړ هغه خزل ور کړ چې غیر مدخول بهاري وادو سره لا وادو لکه نکاح شوی دی هم بسترین نه شوی او درې طلاق لري پېړ ور کړ دا خو درې دی خو جدا جدا دی ورکړه طلاق طلاق طلاق نو بیا په دې باندې یو طلاق واقع کیږي او دا دوه طلاقات یې پاغه نه واقع کیږي چې هغه غیر مدخول به هاي دغه صرف یو دروکانه روایت ته بس یو ګوره رضی الله تعالی عنہ او دا غیر الفاظ مختلف دي یو روایت کې دا راځي چې طلاق بته ورکړو بته ترمذی او ابو داود